Yemin olsun duhaya, kuşluk vaktine ve sukuna erdiği zaman geceye. Muhammed, vahiy bir müddet gecikmekle Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Gerçekten ahir ise senin için dünyadan daha hayırlıdır. Ve Rabbin elbette ileride ahiret gününde sana ümmetinden dilediğine şefaat etme hakkı verecek de sen de hoşnut olacaksın. O seni bir yetim iken bulup seni seçip amcan Ebu Talib'in yanında barındırmadı mı? Hem sen henüz peygamberlik ve şer'i hükümlerden habersiz iken seni bulup yol göstermedi mi? Hem seni fakir iken bulup da zengin etmedi mi? O halde yetime gelince sakın onu ezme ve dilenciye gelince sakın onu azarlama ve Rabbinin nimetine gelince artık onu minnet ve şükranla an.